الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج تجوید کا انٹروڈکشن یعنی تعارف دیکھتے ہیں ہم. تجوید کیا ہے؟ تجوید کا روٹ ورڈ ہے جیم، واو اور دال. جودہ کا مطلب ہوتا ہے حرف کو ستھرا کرنا، عمدہ کرنا یا سنوارنا. تو اس کا اگر لغوی معنی دیکھا گیا تو اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کسی کام کو عمدہ طریقے سے کرنا، اور اصطلاحی معنی اس کا ہوتا ہے کہ حروف کو ان کے مقررہ مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ پڑھنا. یعنی مخارج جو مقرر ہیں تو وہ مقررہ مخارج کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ صفات بھی صحیح پڑھنا ہے. تو علم تجوید دیکھتے ہیں، علم تجوید کیا ہے؟ تو علم تجوید میں حروف کے مخارج اور ان کے صفات سے بحث کی جاتی ہے. یعنی اس میں مخارج کی معلومات ملے گی، صفات کی معلومات ہوگی، کہاں سے کون سا مخرج نکلتا ہے. مخرج کا مطلب ہوتا ہے آرٹیکولیشن پوائنٹ جو ہے وہ اسے مخرج کہتے ہیں. مخرج ایک ہے اور مخارج اس کی پلولر ہے، جمع ہے اس کی. صفت سنگولر ہے اور صفات پلولر کو کہا جاتا ہے. تو اس کے آرٹیکولیشن پوائنٹ، اس کے صفات جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرنا علم تجوید کہلاتا ہے. اور ارکان کیا ہے اس کے؟ تو ارکان تجوید کے یہ ہیں کہ اس کے مخارج کا جاننا ضروری ہے، پھر اس کے صفات کا جاننا ضروری ہے، اور زبان سے کثرت سے تکرار ہونی چاہیے، اور کسی ماہر استاد سے پڑھنا چاہیے. تو ارکان کا مطلب ہوتا ہے پیلر، جو انگلش میں کہتے پیلر. تو اگر یہ چاروں میں سے اگر ایک کوئی غائب ہو تو تجوید کا صحیح علم حاصل نہیں کر سکتے. اگر کسی کو مخرج پتہ ہے لیکن اس کی صفات تو نہیں پتہ ہے، باقی سب اس کے پاس ہے، اچھا استاد بھی ہیں، پھر وہ کثرت سے تکرار بھی کر رہا ہے، تو بھی اس کی تجوید صحیح نہیں ہو سکتی. تو قرآن کو اچھے سے پڑھنے کے لیے چاروں پیلر، چاروں ارکان ہمیں معلوم ہونے چاہیے. پھر دیکھتے ہیں لحن کیا ہے. تو لحن کا جو لغوی معنی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے غلطی کے، میں جو غلطی کرتے ہیں ہم قرآن پڑھتے وقت، کبھی غلطی کچھ کرتے تھے تو وہ غلطی کو کہتے ہیں لحن. اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے لحن کا؟ تو تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا گیا اس طریقے سے نہیں ہم نہیں کر رہے بلکہ اس کے خلاف پڑھ رہے ہیں. وہ کیا، کیسے، وہ میں کچھ اگزامپل دکھاؤں گی یہاں، اس پر سے ہم پتہ کر سکتے. اس میں لحن میں جو غلطی ہم کرتے ہیں اس میں دو طرح کے ہوتے ہیں، لحن خفی اور لحن جلی. لحن خفی اس سے ہی پتہ چلتا ہے، خفیہ جو ہڈن ہوتی ہے غلطیاں، جو نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتی، سبھی کو سمجھ میں نہیں آتی، جو بہت ڈیپ اسٹڈی کیے ہوئے تھے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں کون سی غلطی کو کر رہا ہے. اور جو لحن جلی جو ہوتی ہے وہ ظاہری، یعنی او بی ایس جو کہتے ہیں، ظاہری جو غلطی ہوتی ہے جو پتہ چلتی ہے کہ یہ بڑی غلطی کر رہے تو اسے لحن جلی کہتے ہیں. تو اس کا حکم کیا ہے کہ لحن خفی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ، یہ پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن حرام کے لیول میں نہیں آتا بہرحال. لیکن جو لحن جلی ہوتی ہے وہ حرام ہے، لحن جلی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ویسے بھی مکروہ بھی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پر لحن جلی کی. اگر ہم کسی لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل دیں، جیسے قلب ہے تو اس کو قلب کرے یا قلب ہے تو اس کو قلب کرے، تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ قلب کا مطلب ہوتا ہے کتا اور قلب کا مطلب ہوتا ہے دل. تو بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم نے کتا اور دل کو ایک ہی کر دیا. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. قلب اور قلب ایک ہی نہیں ہیں. تو ایک ورڈ کو, ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر میں ہم نے یہاں تبدیل کیا, تو یہ بڑی غلطی ہے, اوبیس جو ظاہری غلطی ہے. پھر اگر سوائف کو سیف کر دے یا سیف کو سوائف کر دے, تو یہ بھی لہن جلی میں آتا ہے. سوائف کا مطلب ہوتا ہے گرمی اور سیف کا مطلب ہوتا ہے تلوار, اور دونوں بہت ہی ڈفرنٹ چیز ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پھر اگر ہم حرکت چینج کرتے ہیں, جیسے انعمت ہے تو اگر ہم انعمت پڑھتے یا انعمت ہے تو ہم انعمت پڑھتے, تو یہ بھی حرکت بدلنا بھی بہت بڑی غلطی ہے. انعمت کا مطلب کیا ہے کہ تو نے انعام کیا, انعمت کا مطلب کیا ہے کہ میں نے انعام کیا, تو اور میں میں تو فرق ہے نا, تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پھر اگر حرکت کو سکون میں یا سکون کو حرکت میں اگر تبدیل کرتے ہیں, تو یہ بھی لہن جلی میں آتا ہے. جیسے خلق نیا ہے, تو اگر خلق نیا کریں تو بھی غلط ہے, کیونکہ خلق نیا کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا ہم کو. اگر ہم کہتے ہیں خلق نیا, ہم نے پیدا کیا, تو ٹوٹلی یہ بہت ہی بڑی غلطی ہے اور بہت ہی ڈفرنٹ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے سکون کو فتح یا فتح کو سکون میں تبدیل کیا, تو یہ بڑی غلطی کی. پھر اس کے بعد اگر ہم حرکت بھی, حرکت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے اسٹریچ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے, کھینچنا, لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا, اس میں بھی اگر غلطی کرے تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. جیسے ل کو لا پڑھنا یا لا کو ل پڑھنا, ل کا مطلب ہے شور, ضرور, کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کہ, تو دونوں بالکل بھی اپوزٹ ہے, بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے. تو یہاں پر بہت احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اور کیوں ہم تجوید پڑھے, تاکہ ہم صحیح قرآن کو پڑھ سکیں انشاءاللہ. اور پھر دیکھتے لہن خفی کیا ہوتی ہے, جو ہڈن, جو چھپی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں, یہ تو مکروہ ہوتی ہے, بہرحال یہ حرام کے درجے میں تو نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی ہمیں اس کے لیے بھی احتیاط کرنی چاہیے. جیسے مفخم کا مطلب ہوتا ہے موٹا لیٹر, موٹے لیٹر کو اگر ہم پتلا کر کے پڑھیں, مفخم کو مرقق یا مرقق کو مفخم, یعنی مرقق کا مطلب ہوتا ہے پتلا کرنا, مفخم کا مطلب ہوتا ہے موٹا, تو موٹے کو پتلا کرنا وہ بھی لہن خفی میں آئے گا. جیسے اگر میں صراط ہے, اس میں را جو ہے وہ مفخم ہے, موٹا ہے, اگر میں صراط کروں تو پھر وہ لہن خفی میں آئے گا. پھر اس کے بعد اگر کوئی گناہ والا ہے, صفت میں گناہ آتا ہے, اس میں اگر ماں گناہ ہے, یعنی گنے کے ساتھ پڑھنا ہے کسی چیز کو, اگر میں وہ بغیر گنے کے پڑھتی ہوں تو وہ بھی لہن خفی میں آئے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں تھوڑے اصطلاحات بھی دیکھیں گے, کیونکہ تجوید میں بہرحال سارے حرکات وغیرہ آئیں گے, اور وہ عربی میں ہی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, عربی میں ہی کہیں گے. جیسے فتح ہے, فتح کو ہم اردو میں کہتے ہیں زبر, تو زبر جو ہے اس کو عربی میں ہم فتح کہیں گے. اگر کسی لیٹر پہ زبر آئے, یعنی فتح آئے, تو اس لیٹر کو مفتوح کہیں گے. سو یہ با مفتوح ہے. پیش, پیش کو دمہ کہتے ہیں. اگر کسی لیٹر پہ پیش آئے یا دمہ آئے تو اس کو مدموم کہیں گے. تو یہ جو لیٹر ہے با, یہ مدموم ہے, یعنی با مدموم کہیں گے اس کو. پھر زیر, زیر کو کسرہ کہتے ہیں. اگر کسی لیٹر پہ زیر آئے, کسرہ آئے, تو اس لیٹر کو مقصور کہیں گے. تو یہ با مقصور ہے, یہ با مفتوح ہو گیا, یہ با مدموم ہو گیا, اور یہ با مقصور ہو گیا. پھر تنوین کی طرف آتے ہیں. تو جو تنوین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو زبر, دو پیش یا دو زیر کو تنوین کہتے ہیں, یا اردو میں بھی ہم صحیح یا ایسے ہی کہتے ہیں. تو تنوین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو زبر اگر آئیں تو اس کو فتح تعینی یا فتح تعانی کہیں گے, دو پیش ہے تو دم تعینی یا دم تعانی کہیں گے, اور اگر دو زیر آئیں تو اس کو کسرتینی یا کسرتانی کہیں گے۔ تو یہ کچھ اصطلاحات تھے، اور یہ جو منون اس کو کہیں گے، اگر اس پہ دو زبر دو زیر یا دو پیش آتی ہے تو اس کو منون کہیں گے۔ پھر کچھ علامت ہم دیکھتے ہیں، جیسے جزم ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کو عربی میں تو سکون ہی کہیں گے۔ یہ جو گول جیسا نشان ہوگا کسی لیٹر پہ، یا دال کی طرح کوئی نشان ہوگا، یہ آرٹ کی طرح، اردو میں جو آرٹ لکھتے ہیں اس کی طرح کچھ بنا ہوگا، تو اسے سکون کہتے ہیں، جسے ہم جزم کہتے ہیں۔ اور جس لیٹر پہ اگر سکون آیا تو اس لیٹر کو ہم ساکن کہیں گے یا مجزوم، تو یہ با ساکن ہے یہاں پر۔ پھر تجدید کی طرف آتے ہیں، تجدید ہم اردو میں بھی تجدید ہی کہتے ہیں۔ اگر کسی بھی لیٹر پہ تجدید آئے، یہ ہو سکتا ہے فتح کے ساتھ آئے، دمہ کے ساتھ آئے، یا کسرہ کے ساتھ آئے، تو اسے مشدد کہیں گے۔ یہ سارے با مشدد ہیں، یعنی با تشدید والے ہیں۔ تو یہ اصطلاحات ہمیں ضرور معلوم ہونی چاہیے۔ پھر حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے؟ حمزہ اگر الف پر کوئی بھی حرکت آئے، جیسے فتح ہو، دمہ ہو، یا کسرہ ہو، یا تو سکون آئے، یا تو حرکت آئے یا سکون آئے، تو اس کو حمزہ کہیں گے۔ لیکن اگر الف پہ کچھ ہی نہیں آ رہا ہے، نہ حرکت آ رہی ہے نہ سکون آ رہا ہے، تو یہ الف ہی ہوگا، اسے حمزہ نہیں کہیں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے کہ حرف جو تہجی ہیں الفابیٹس ہیں عربی میں، وہ 28 ہے یا 29 ہے، 28 ہے یا 29 ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ الف اور حمزہ ایک ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف 28 ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں الف ڈفرنٹ ہے، الگ ہے، اور حمزہ الگ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ 29 ہے، 29 ہے یہ۔ تو اس کی وجہ سے یہ ڈفرنس پایا جاتا ہے۔ آپ کسی بک میں پڑھیں گے حرف تہجی 29 ہیں، کسی میں پڑھیں گے یہ 28 ہیں، تو یہی ریزن ہے۔ پھر آج ہم صرف الفابیٹ دیکھتے ہیں، حرف تہجی دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مخارج شروع کریں گے، جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے وقت میں برکت دیں۔ حرف تہجی میں اس لیے لے رہی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے اور آتا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی میں یہ حساب سے یہ حرف تہجی لے رہی ہوں تاکہ دوسرے جن کو نہیں پتہ ہے کیسے پڑھا جاتا ہے ان کے لیے آسانی ہو۔ الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خو، دال، زال، رو، ز، سین، شین، صاد، داد، تا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، اور یا۔ تو یہ حرف تہجی ہم نے دیکھے۔ جو اردو والے ہیں وہ دود میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، یہ دود نہیں پڑھتے، وہ ذات پڑھتے، زال زا کی طرح کرتے ہیں، تو غلط ہیں، یہ دود ہے۔ اردو میں تو زا ہی پڑھتے ہیں، لیکن عربی اگر پڑھنی ہے تو عربی کی طرح ہی پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ دود ہے، دود زاد نہیں، جسے دولین کو زالین بھی پڑھ دیتے ہیں، ویسے ہے اس میں ملتا ہے کہ اس طریقے سے بھی پڑھا گیا ہے، لیکن جو الفابیٹ ہے وہ دود ہے، زاد نہیں، زاد نہیں، دود ہے یہ۔ تو یہ ایک غلطی ہمیشہ کرتے ہیں، اور ہم تو ہا اور ہا میں فرق ہی نہیں کرتے، یہ ہا کو بھی ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے یہ ہا کو پڑھتے ہیں۔ تو ہم مخرج جو اب دیکھیں گے مخارج کے چاپٹر میں آئے گا، ہا کو کیسا پڑھنا ہے، ہا کو کیسا پڑھنا ہے، وہ مخرج کے ٹاپک میں ہی ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال جو بھی میں نے آج جو بھی صحیح صحیح کہا وہ صرف اللہ کی توفیق سے تھا، اور جو بھی میں نے کچھ غلط کہا وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.